Du som drager ud af søer, skoleskibet stumme spor. Hør en mor, hvis bange tanker stadig vender mellem bord. Der er drengen nok i verden, men for mig er der kun en. Han er født til hav og øer, han er dans til mar og vind. Du kan altid kende drengen, hvor du drøm for ham på jord. Du kan læse i hans øjne, at han holder af sin mor. Se, hans hår er lyst og krøllet, og hans øjne, de er blå. Og hans smil er lyst og venlig, som en herlig dag i vår. Vil du ikke finde drengen, bringe ham her hjem til mor, så er du den allerbedste søkaptajn på verdens jord. Så er du den allerbedste søkaptajn på verdens jord.